بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الأشهر والمجاهد الأكبر والكبريت الأحمر شيخ الحاج عمر عليه رضوان البر في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم والحادي والعشرون عدم الكلام إلا لضرورة إلى آخره جتاي بي ويسو والله الحمد لله من نيول نان باتي ñaar fukelu charta ba ngeen wa te moy tok ak djublu qibla ba mu dess ci ñaari situation am nit ki soudé wér da soudé zikr situation bu ñëk bi moy mu nekk di tukki koku mën nay nekk ci war wayam di dox di dem nekk ci terrain et cetera avion auto vélo même bu fekkene tukki gi dafa djégué yépp mën nako def mën nako jëfëdiko dem ñaarël condition bi moy maam ñaarëlu fiñ ko koy mayé moy ruksa ñu wax ruksa ali jëw sa azima la manam li moy azima bi moy li nga xam dañ ci dogu atté bi nga xamné mom moy bu normal bi moy day tok djublu qibla cependant boudé dé tukki mën nañ ko may mu lan mu war ci voilà mu baña tok baña djublu qibla waxon nañ jotay bi ni mi démé circonstance ñent cas de figure yi ci am amma li nga xamanté né mom mo addu ci togaay bi ak téggini ak ban mo ci gën lolu dinañ ko gis inshallah ci jot ci chapitre 34 normalement moy fi waxa ci affaire zikari teggina zikari adab zik inshallah position mais cependant position bi ñaari position yi nga xamni ñom ñoo gën ci position yi moy tok comme ni nga xamantene non lañu togué bu ñuy julli wala faram ko lay ñaar position yi ñom ñoo gën ci position yi tok bi ñu tok bu ñuy julli moy comme niko hadisi waxe ñaari façon la dafa am bu ñëk bi mom moy nit ki day jël tanku ndëggu tank bi manam moy pied bi li ñaan pied gauche bi manam bu chamon bi mom ci lay top samp li nga xamantene mom moy baramu ta manam fi baram yi di saxé ci tanku ndeyjor baramu dey bu tanku ndeyjor ba paré exactement ba paré baram mi djublu qibla bo façon togi mom moy togi bu gën moy bi ni comme ni mo nekké sama tanku bo tok ci ni ba paré samp bi djublu qibla ni nga xamantene baram yi yépp dañuy djublu qibla mom moy façon bi gem ak faram ko lay mom xam nañ ko moy bi wa lol mom mo gën ci ki nga xamantene mom moy légui nak mu am tékantal ci digënté débutant bi ci dem ba ci jéxtal gi ba nga xamantene ala kulli hal bi gën mom moy tok comme ni ñu togué ci julli cependant nak no mënti togué tok nga def tok na tudd circonstance yi ngay togué sax tok nga no meuna tok seulement nak dafa am ñu gëna téggu ñu am ñu gëna bax ce sera voilà donc lool mom moy mais inshallah li aju ci walu tok dinañ ko gëna yaatal bu ñëk ci fofu inshallah amna tam benen kon bu ñëk bi mom moy ci jull bu ñëk bi moy bima la wax ñaarël bi mom moy nga lal manam nit ki day tok lal manam poj bi ak manam yeli da koy lal manam bu gauche bi legui ba pare nak da di jël poju droite bi tek ko ci kaw yelu gauche bi yelu gauche bi mu tek ko ci tank bi fimi deugue tank bi ci ki bi da def ni sampu sampu bi ci dess lolou mom moy bi ñaar bi moy bi gën ci julli nak mom lay bi lañuy mujjé manam bu fekkante ni julli bi julli ñenti rakala bo borom xam yi rahmatullahi alayhi dañu wuté ci masala bobu ci bir fuqaa yi budé maliki rahmatullahi alayhi ñom yépp dañuy togué ni ñom ñepp non lañu manam ñom julli yépp julli bi bu julli bi jeex ni lañuy togué ndax hadithu ci ñom amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafi rahmatullah ñom dañuy tok tout temps manam non maliki ak hanafi rahmatullah mais amma hanabila yi rahmatullah len ñom ñom tout temps dañuy tok bi moy bu ñëk bi mo la ñëk wax ñi xam ñoy shafi rahmatullah len ñom dañu tan bu mujju bi te bobu mom mo gëna dëgal inshallah ndax bu fekkantene damay julli ñaar rakka sa nak hanafi ak shafi hanabila yi achafé rahmatoullahi ñoo bokk ni liñ wax sauf que fi leen seen seul différence ñom ñaar moy hanabila yi rahmatoullahi ñom dañuy wax ne su fekkante ni maam julli bi lu mënti nekké bu mujju bi ni ngay togué moy comme ni maliki rahmatoullahi wax ak hanafi amma ñi nga xamantene ñom ñoy manam wala lool moy position maliki no hanafi ak hanabila rahmatoullahi amma ñi nga xamantene ñom ñoy position achafé rahmatoullahi moy damay togué ni manam moy bima ndiek wax ba bu julli ba nga xamantene bu fekkante na fek julli bi ñaar rakka la mais su julli bi uppe ñaar rakka moy comme timis nga xamné ñett rakka la wala ñent rakka moy ge wala takusan wala tisbar boba sama rakka bu mujju bi ci lay togué ni té lool mom moy mom bo dajalé hadith yi day gis né loolu moy hadith yi loolu lañu gëna tekk la inshallah ala kulli hal lolou tekantal yek yoy dagn ko gattal ni mais tekantal yek yoy inshallah dagn ci gëna ñu ci bu ñek sey fofu ci teggu ñu zikara waye ala kulli hal nit ki nu mëna togué rek baxna mais façon bi nga xamantene mom mo gën moy mu tok comme ni mi jull bu jull ni mi togué voilà parce que même ci julli tok yoy position yoy duñu farata position même ci julli julli nit ki mëna tok def comme ni moy tok yek tank nga xawma nan la jott do façon tok bi nit mën lay jull toge ni te jullem du yak ndax tok na ndax dañ ne rek nga tok mais nak façon bi gën ci tok yi mais bobu tok du façon bi gën du façon bi gën mais est-ce que par exemple mën na tok fofu mën na tok talo tank waaw bobu tamen mën na tok na tok ni ni jël tanki te ko ci kan voilà cependant amna ñuy wër gis na mère yu wër yu yo xamna ñom ñuy wër non la ci tok wa dañuy tok tan sa tanki na bobu xet dañ ko sip ndax sip wa tok tan sa tanki rek déjà dañ ko sip surtout bu dé da fay djublu ci bërepp bu tedd ku lu dafa nekk kaaba gi voilà muy djublu ci manam ab borom xam xam nit ku sel et cetera wala mu djublu ci fiñ ko rap wala yo mel non wa motax tok talo sa tank non lolu bokul ci teggini manam motax su fekente nak nit ki nak xeyna lolu mom la meuna toge togen bu confortable parce que xam nga mbiri tamit dañu am ay priorité zikar priorité zikar yépp moy tew zikar lepp li priorité bi moy ma tewlu sama borom subhanahu wa ta'ala al-hudur hein mom moy priorité zikar donc lepp lo xamantene da lay dimbali ci tewlu gogo rek mom lañuy jox priorité ci kaw li lu ci dul dimbali lool mom motax façon togué bobu bu fekkene nit ki bu togué ni normal yi gëni du mëna tewlu bu baax ndax yaram bi day metti soit tanki day metti wala ndigli dana metti wala et cetera mu togué no xamantene xelam du nek ci lool na concentré wu ci li nga xamne mom lay zikkar wallahu ta'ala legui ñu dugg ci suñu benen charte bi mu ne wal hadi wal ashruna wal hadi ben wal ashruna ak ñaar fuk maam ñaar fuk la ben moy adamul kalam ñak tak wax gi di gene kaddu illa ndere li daruratun ci lor lolu benen chart la moy di ñak wax lulul lor lor moy lu mën ta ñak nga xamantene c'est pas parce que dama soxla wax que ni damay wax ndax dafa am différence entre darura moy bi ñu ne ak haja moy soxla ak li ñu tuddé mustahsanat manam darurat moy lori hajaati moy darura ci tubab necessité tek necessité mo necessité buñ ko waxé moy lo xamné man ta mën sa ñak c'est nécessaire hein ah luñu wax haja manam moy soxla moy besoin ado moy besoin moy soxla ah darura manam mustahsana moy lo xamantene luxe la d'accord luxe voilà li lor moy masalan ma lek pour baña dé ak baña daanu fièvre fièvre yo xamné ci dé la mu jëm na lool moy lor lool nécessité la mu lañ wax darura lool nécessité la mais lek go xamantene day équilibrer ak yu mel non moy par exemple agn agn agn mom koku besoin la doula mais dessert koku luxe la dessert mom luxe la voilà nous avons la vidéo hein manger 5 fruits et légumes voilà out ay di ci bolé ay rico ay xéti yaour waaw ak yoy luxe la dalde lol moko amul dama yok ci li ma am ndax lolou manam mom moy lan moy soxla bi moy besoin lu leg voilà legui nak kon différence bobu dafa mat di xamé ci lu ne nak ba nga xamantene buñ la waxé ci fiqh moy ci fiqh général fiqh islam ni wala ci fiqh tariqa bi buñ la waxé batu lor wala batu aga wala batu rafet lu nañ ko yoy non nga xam lan la bar bi di tek manam fan lañ jëm buñu waxé par exemple ci usul né ad-darurat tubihul mahzurat lor yi dañuy daganal yu haram manam yi xam dañ dañ ko téré xar mu haram bo nekk ci situation bo xamné la nga nekk ci lor nécessité dañ koy mujjé daganal exception moy lan par exemple mbam xoux mi ngi fi yap mbam xoux da haram du deug ajo manam luxe manam par exemple dessert bi yap mampou luñ ko defare nangam tout ça du tax malan keko tax malekko wala sama dessert bi dafa am sangara du tax mo man mu dagan malekko du deug niki nonu ajo du tax malekko haga du buma nekké ci ajo ce qui veut dire que tay awma luma agné tay toute la journée awma luma agné lulul yap mbam xox bi du tax ma agné ko hein tay ngay tax mu mën ci lek bu yeggé ci deug ré darura lor nécessité moy buma lekul ci yap bi damay ragal né damay dé parce que yegg na ci jour ñaari fan ñetti fan ngi ni yaangi dégg awma luma agné dara dugu so nekiwuma añuma reru añuma reruma te yap mbaxu bi dom nga fi dess na okay lolou ma ngi ci lor manam bu mo lekul li damay de bu boba alquran neena ghayra baqi wala adim kama man turra ghayra baqi wala adim fala isma alayhi kep ko xamantene da nga nek ci lot manam da nga dinga utura manam ci batu moy ci darura bi manam necessité mais waro nek ko xam bu gair baaxim do eppul wala adil do ñu nek ko xamantene da ngay baamu wat di delu ci wat kok fala isma alayhi bakkar.com legui nak fini kaddu gi tamit bi nga xamantene ci mom lañ la meuna permettre nga wax ko su fekente ne dagay lan dagay werd kaddu gogo dafa wara nek lor itam da wara nek lan lor bu fekene nek lor moy lan lor moy lan kon moy waji day waja daan waji day xale baangi ni buma ko baye dana laal affaire bi resho bi mi ngi ta lak nga xale xamul lol munu teelal xale bi ak ter yoy la mais señ bi lol boko defé ce bill ni par exemple waaw non julli mom so ci waxé lu bokku julli bi sa julli bi day yaq totalement day yaq alors ko bo re yaq ko tay même bou dé lor la day yaq après nga reprendre sa julli mais bu nekké wér bi du ko yaq bu dé wér bi bu fekkenté né ñaari baat la motax baat yu bari lol dina ñëw inshallah moy baat ba buñu jéxalé wax yi yi cheikh bu tiyar damay teunk déjà d'abord ki bi manam baat bi dumuy tek manam condition dumuy tek après buñu waxé li cheikh bi tiyar radhiyallahu anhu wax après nagn ko commenter lool mais julli baat bo ci wax fekk ya ko tay de yaq julli ndax li yent bi sallallahu alayhi wasallam waxon kaw ko inna hadhihi as-salah la yuslihuhu kathirun min aqwali an-nas wala la yuslihuhu shay'un min aqwali an-nas innama huwa tasbihatun wa takbiratun wa tilawatul qur'an moy hadith muawiyah bobu radiyallahu anhu kaw ko bu ñewon nek sahih imam muslim rahimahullah day ñu sahih imam bukhari ñu sahih imam bukhari rahimahullah e wu kaw ko bu ñew di julli moy hadith bu si wo rek bi nga xamantene dafa tissol nga alhamdullah ga ni ben doy def tissu mu ne ya xamukallah après gaay yi def ni manam que julli kenn du ci wax mu dal gaay ne ko gaay xol ko mu ne lol mi whatsapp la umma ci bir julli bi waaw oui comme genre oui sama day lolen may xole ni xam nga tay rek ma de waaw be gaay après mu ne wallahi yentou sa sa mara aytu mu'alliman misla mu ne wallahi ma qaharani wa ma naharani sallallahu alaihi wasallam ah mu ne wa gisuma ku mu ne jangala ku melni yentou sa sa sallallahu alaihi wasallam gudduma khasuma dafa ñew rek nema nema li ñi doon def julli la tuddu lu bari wax yi nit ñi yef di wax du ko defa ay sabbal la tasbihat ak ay kabbar la ak jang alquran julli non la mel julli lool rek la manam kon leneen lo ci wax ni nga xamé ni kon li ci dess da koy yak leneen wax yi dañuy yak ko julli boy julité ñu né sayyidna muhammad nga né sallallahu alayhi wasallam naam hadith bi ma tuddu légui ni exactement moy dalil bi nga xamantene mom lañuy wax né kuy julli bu fekkante dañuy wax dañuy julli comme li imam al-akhdari rahmuhullah wax ci mukhtasaram né kuy julli buñu waxé sayyidna wax nga né sallallahu alayhi wasallam lolu do réparer julli bi manam amul sujood amul dara lo ci def mais wax joju nonu wax la jo xamantene xam nga imam al-akhdar rahmoullah nim ko waxe nonu da ko teunk mais du wax jo xamantene dañ koy joyal ni ba ma melni comme si dañuy wax ne bu gaay day julli nañ wax sallallahu alayhi wasallam parce que hadith bi ni bo xole le fait que koku julli ni alhamdullilah le han tissol ni alhamdullilah te yent fi sallallahu alayhi wasallam waxuko dara moy won manam kon yoy nonu nga xamantene manam ay circonstances la yu sharia teureul pour bu dara xewé mën nañ ko wax lool non day tektale ne mën nañu wax ne manam mën nañ leen wax mais sous condition mu baña nek lo xamanteni nit ki daf koy def exprès man da koy tay diko def sous condition que mu baña nek lu ñuy tay diko def lool d'ailleurs xam nga imam al-akhdar rahmoullah bimu waxe wax joju daf ko bi indi ci babu sahab buntu jamut manam nit ku joom wax indi wu ko ci buntu fini manam sunna yi ngeeneli yi ñu sip ci julli indi wu ko fofu da ko indi ci buntu ku joom jamut babu sahwi ce qui veut dire que ni mom waxam joju limi teki moy ku jamut wax ko manam ko xamantene dafa deg ñu ne sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam ci bir julli gi te tayuko koku nonu mom motax ñu wax mais sunul lolu tamit effectivement donte du sujjot ndax manam situation bu mel non donte du sujjot mais nak limu def bokul ci li nga xamantene dañ koy gëreum mi ngi mel jang alquran manam bo jang alquran ba yex ci fuñu tuddé sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam fofu da ngay continuer nonu rek da ngay jang alquran da continuer non loolu la yantib sallalahu alayhi wasallam dan def loolu la sahaba ay radhiyallahu anhum dan def alquran nonu luñ ko bindé naka jek nonu lañ koy jangé donc di wax fofu sallalahu alayhi wasallam mën na indi bu ko ñepp dé def wala ñu bëri di ko def mën na indi ba ben jamono ñi nga xamni ñoy ñi mujju ñew dootu ñu xamé do dañuy fogné sallalahu alayhi wasallam bobu ci bir alquran bi la bok té loolu nonu nekkul lo xam tane luñu gëreum la comme ni nga xamantene d'ailleurs imam malik rahimahullah bok na ci li tax mu sip par exemple amna yu bari daf ko sip juste pour lu déme non comme par exemple le fait que mu sip né kuy julli manam fajar xam nga yannabi sallalahu alayhi wasallam daf daan jang sourate sajda fajaru julli suba aljuma suba aljuma da daan jang sourate sajda mais sourate sajda dafa am sujud dafa am sujud ce qui fait que medina ñom loolu lañ daan def mais bimu gisé kaw kaw yu jugi daan jugi kaw ga ñew après ñom ñu gis loolu ñu muju mu deg ñu mu deg ni nan legi ñu ne ñu nan en fait ñuy wax ci walu julli mu deg leen ñu nan wala bok ni ñu commencé wax nan julli suba bu ki de ñetti rakala bu aduma mom ñetti rakala ndax bu de aduma ndax su jor go mu ne musib affaire bob ngir lolu par exemple comprendre donc lolu yoy tamit dafa am solo manam kon lolu yoyu important donc kon fi legui cadeau kon moy cadeau gu bari motax ñu wax comme ni nga xamantene inshallah dinañ ko leral mune qala waxna manam cheikhna tidiane radiyallahu anhu warda anabi fil jawahir fi jawahir al maani wa bulul amani bu sayyid al haraz radiyallahu wa shartu shartam manam mom werdu al muhafazatu mom moy samontek ala hudur ci di te as salawat julli fil awqatiha ci waxtu fil jamaat ci mborom imka amkan in amkan dem japp ne la wa taharat ak lab al badaniyat gey ko dug yaram wa sawbiyat ak ko dug yere moy lambay wal makaniyat ay ko dug beurep manam yoy moy yiñu gis chart yiñu gisul ci jota bi wess wal julus ak tok moy wastiqbal qibla ak jublu qibla wa adam al kalam ak ñaka wax kaddu di genné kaddu illa li darula ndere ngir lor manam moy necessité wat wo fi tuhfatul ikhwan nek na ci tere bu tuhfatul ikhwan gisone nango mona wali zikri ñel na zikr adabul ay teggil la budda munul ñak min mula la budda munul ñak min mula hazatiha ci gende ko manam ci baye ko xel amna ay teggin yu nek ci zikr yo xamanteni nit ko bëgg zikr yi jarign ko fo mu gende ko mu baye ko xel moy an yakuna moy ci mu nek ala taharatun ci la kamilatun gadi mat min hadathin ci tot wa khabasin ak sobe wa an yastaqbila tamu jublu al qibla ta qibla in kana dem nek na wax dawo mom ken wa illa su lolu amul tahallaqu ñu dadi def wër wër mo cercle wa in daqa dem khatna bihim ci ñom al majlis jota bi istaffu ñu def ay sappe moy comme li ñu waxon ci jota bi انتهى في الخلاصه المرضيه manam mi ngi wax ne asani ñaarelu teggin min adab ci teggin azkar zikar al ghusl mom moy ak cangay moy cangay farata aw wala bok al wudu ak njap lol moy ñaar asalis ñettel bi asukutu moy nop suma top nak baada kalamin ginnaw kaddu yu bari manam kon dafa resumer digeunte bi lim ci wax zakara la tuddu al julus ak jotay dama am tok ala makanin ci beurep bo xamantene tahir la du zahir hein zahir tahir voilà tu vois place bola voilà manam ki edition bi la quoi mustaqbal mbirum nek aji jublu al qiblata qibla bi in kana dem nek na wax dawu fofa mbude mom kesse la kon fi yep da nga gis def ci tudale moy nopi moy baña wax ci lenen comme ni nga xamantene julli ak ki bi ni ñu ñor manam ak zikar dañu am ay wat werde surtout werde werde lazim bi deja le fait que ñu nek ñom ñay ay farata yo xamantene dafa may tegg ni yo xamantene dañ ko ci wara sa monter ñom ñep ñoo nuro ci walu ngaw legi su fekkante damay zikar zikar yi yep nak non la manam dafa am ay teggine yoy moy baña wax di zikar lu ne nga wax ci lolou taxul ñuy zikar wala bok di zikar di baye xel lenen nek ci lenen comme li alcorane wax ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfi yalla defalul kenn ci bir biram bi mu am ñaari xol yalla defalul ko kenn ben xol la may sa xol bob bo de zikar nang ko tew borom subhanahu wa ta'ala comme al imam ibn ta'ala wa rahmalah al a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirrul ikhlas fiha ruh ki jeufi ay jëm yu taxaw lañ ay jëm yu taxaw lañ ruh yi nga xamantene nak ñoy dundal jëm yoy moy secret amu selal ikhlas yene gu sel ak selal tewlu bi nek ci bir jeuf ci donc lool la nit lu muy gën di selal jeufam lu muy gën di selal yene di muy gën di def ngir yalla lu muy gën di tewlu borom subhanahu wa ta'ala ci bir jeuf ci moy istihdaru ni yawul ikhlas mom annawi rahmalahu bo xole lool la tambale riyad salihin babu ikhlas wa istihdaru niyya buntu ikhlas selal manam def te yalla rek tax ak istihdaru niyya moy di tewal yene manam kon bu may zikar lolou dam ko war samonter di tewal yene di tewal ne magi sama kanam borom subhanahu wa ta'ala ak tamit batu zikar limi tek mom moy di tuddu yalla di fateliku yalla zikr rappel manam mentionné le rappel di tuddu yalla diko fateliku sama xel nek ci mom hein mais surtout sama xol lolu nak day waral te lamine bu occupé wo ci dara day préoccuper xol bi ndax lamine ak xol jëf ciir yëp dañu am relation ak xol mais lamine mom mo gëna particulier lamine ak xol dañu takko takko gu jiggi dayo ba nga xamantene nit so bëgge xam deug deug nan la xol bi mel xolal ne lamine bi mel bu lamine bi rafété c'est parce que xol bi dafa rafet bu lamine bi ñaawé c'est parce que xol bi dafa ñaw iske relation direct bu direct lo tax wolof yi diko wax arab yi sax dañ koy wax takal lam taraf wa arab yi dañ koy wax wolof yi dañ koy wax wax feñ boy wax rek ñuy xam sa way wa say ideologie say façon ni ngay xalaté say bëgg bëgg say yéene sa lepp dañ koy xam boy wax ki nopi mom du neexa xamal dara mais kuy wax leer ñu xamal la lepp motax ki beuri lu muy wax koku en réalité amul intérieur manam extérieur moy intérieur ko beuri lu muy wax ah mo est ce mu nek nafiq bu mak te dañ koy xam aussi comme li alcorane wax bim nan walaw shi'na la araynakahum fala ta'rifannahum bi simahum wala ta'rifannahum fi lahn alqawl wallahu ya'lamu asrarahum suñu nekhon ñun dañ la koy won dañ lay won yi nafiq ni la diw la diw ñum ay nafiq la bu wa mu ne mais ding leen xamé ci seeni mandarga nafiq dang koy xamé ci ay adjustment du naturel dara nafiq ni mi agir du naturel tout temps day am ay c'est toujours surfait quoi il en fait toujours trop voilà ak tamit da ngay gis ni limi def ni naturel manam mané wuko manam du ko defé ni koy ar voilà ko luma ya xaw xal néna ma yeen numi j'ai jamais vu des gens comme vous mais quelqu'un qui prend la parole qui bismillah Je ne sais pas. Mais aussi mais ci nit ñi wax ci nafaq dañ koy téra xamé xam nga tay mëno boy juger nit né ki manam bo mëne gis loolu ci nit moy né day wax lo xamantene gëmu ko wala muy wax jo xamantene day contraire ak mom deug ni mi limu mel etc ba paré circonstances yi mom day wax selon ay circonstances rek du wax mu ko selon ni mo xalaté comme niko alcor wax wa idha laqul ladina amanu qalu amanna wa idha khalaw ila shayatinum qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un suñu tassé bi yeen gaay gëm yalla dañ nan gëm nañ xol subhan rabbi li alquran waxe sax bi alquran waxe xaw wax na idha laqul ladina amanu waqul amanna gëm nañ manam jamais mo mu jël responsabilité man dëre ñun rek la mu taxé gaay ci def da mi ah no gaay no sék xamu ñu dañ di foxal rek ak gaay légui kon nit ki laminam comme dafa takko nonu ak xolam de telle sorte que nu mu mel dañ koy xamé à travers laminam koku war na nek ko xam manam kon buy wax ak borom subhanahu wa ta'ala warul di def manam di bu préoccuper lamin bi rek xol bi day préoccupé wu ci limuy wax donc ce qui veut que d'autres zikarat ba mu dess bu yeggé fo xamanteni légui xol bi rek lay zikaré koku mën nay wax ak yow fekk xol ba nga zikaré borom bi subhanahu wa ta'ala ndax xol bi en fait dafa dem ba nga xamanteni xol bi day continuer di wax di tuddu yalla di tuddu yalla di tuddu yalla di tuddu yalla ba nga xamanteni xol bi ci la nek en fait di tuddu yalla di tuddu yalla di tuddu yalla lool mom moy nga nek minni antakuna ma'al khalq fi zahir wa ma'al haqq fi batin nga nek ak minde fi ni ci biti waye ci bir yak yalla nga nekal tout temps yalla na yalla dafa lool amin ya rabbi nga xamna sa xol tout temps day tuddu yalla mais sinon su dul lool rek zikar bi nga xamantene lool mom motax teggi ni ñuy wax ci zikar inshallah dinañ ko gis loolu ñi ngi koy wax ci ñi nga xamantene ñom ñoy zikar ak sen lamin werd yi nak werd lazim yi hal tariqa bi muy werd wazifa ak hadarat juma ci lamine lañ koy defa duñ ko def ci xol manam mëno tok rek def ak sa xol hatta zikr yi nga xamantene mom lañ wax ci julli ci lamine lañ koy def tay nit ki bu defé ni allahu akbar dulul tarul fatiha il faut nga sa lamine di yëngu fokk sa lamine di yeungatu non ngay zikkar tam fokk sa lamine di yeungatu am moy ce ngay zikkar ak xol sinon li ngay def hadithu nafs la tuddu moy waxtan ak sa xel waxtan ak sa bop lolou tuddu moy tay bu may réfléchir ci ben affaire buma toge ni gaay yi wax may réfléchir man ci li ni wax lool la tudd waxtan ak sama bop la la tudd mais zikaru xol xol bi moy tuddu yalla baxel manam li yeungatu fi la yeungatu ci dënd bi ci xol bi mais du nek lu yeungatu fi ci bop bi kanta bu may réfléchir damay gis ni ci bop bi la mbir yeungatu du deug sa wax gi may wax ngoy deg ni ngay xol na est ce li wax yon na mana han lolu ci sa bop bi la yeungato yeungato ci xol be alors que bo do wax Allah ta xol ni hmm da ngay gis ne lolu yeungato ci sa xol la yeungato donc bu may zikkar dama war di zikkar fek mbir ma ngi yeungato ci sama deun mais pa mu yeungato sama bop hmm lolu légi nak lolou sama lamine kon manam kon ma tok ni rek ni yor sama kurus nan ni fekk damay xalat fekk hadithu nafs la def nekuma di def ak sama xol kon kep ko xamantene day zikkar du warna baye xel tamen mana bob manam mu yeungal lamine donc werde bi suma ko day def sama lamine la yeungal suma yeungal sama lamine nak waruma di munuma di yeungal sama lamine ci di tuddu zikkar ba para diko yeungal ci di wax kenen ñaar yoy mënu ñu and waye nak buntu bi li ni amna tekantal tekantal bu ñëk bi moy limu wax ne illa li darwa moy lulul mu nekk lo kon lor ñu koy nat ci lo xamantene mënta ñak ma wax ci wala mu nekk lo xamantene lu pressant la buma dagul li wax ak wax ki limu koy wax dina am lu garawa garaw lu meuna arriver et cetera ñaarelu mbir mi mom moy duma ci wessu ñetti baat ndax suma ci wesso ñetti baat ma ngi def lu bari manam ñaari baat ma waruma yegg ci ñettel bi suma yegge ci ñettel bi moy ma ngi lan ha moy sama wer du yakku ñettelu mbir mi mom moy lepp luy genné baat ci man sama lamine warumako wax te tay ko an ma li nga tayul bokul ci règle d'accord ñentelu tekantel bi mom moy kon li nga xamantene mom mo aju ci ay xaqataay mam moy yaq julle rek xaqataay tufli bu am baat bu am kaddu bu han ak par exemple comme ñun ni faral def yoy ci la bok yoy wax la parce que lolu moko defé sama jullu da yaq euf nak ha euf yoy yep waruma ko def sama werdu ndax da yaq werdu mais lolu moy su fekente ne mako lan tay amma li nga xamantene tayumako lolu du yaq sama werdu retane mom retane day yak sama werr tamit retane ha muñ re no muñ du ko yak mais retane da koy yak da koy yak non muñ moy sourire rire da koy yak moy re non señ bi yow la nga wax re moy kex bi ré ré wala plus ce bëjëp nek ci biti ré xam nga ré mënul ñak touti son doyul bëri rek bobu son baax liko waaw bu amul son baax na mais attention il faut pas mu nek comme tay boy julli xam nga julli mëno do ha ha voilà muñ du ko yak lool tamit mat na baye xel d'accord parce que yoy yep dafa bok ci bi tegg moy ñak wax bi moy nopi as-sukut parce que adamul kalam moy suku moy as-sukut yaay de mais as-sukut ak as-sump duñu bédd ba légui wa ben ay synonyme lañ amna hadith bu ne man sakata naja ak man famata naja même hadith bi man sakata naja ak man famata naja en fait li len xawa woutale tout moy as-sukut day def plutôt allusion ci ak dal ci sa nopi manam wax je ngi fi won après ak dal manam nit ki dal manam ku nek poser ci nopi gi mu nopi il est calme dans le silence voilà apaisé calme voilà moy comme ni tok nga ñepp nopi amma fumut mi ngi tolo souvent ci ki nga xamantene da doon wax ba mu yag mu nopi wala ki nga xamantene mën ta wax dafa mum motax nga ko afum ki lu mais sinon en fait ay synonyme lañ sakata mo samata comme ni hadith yi wax ci riwayat man samata naga ak mon sakata naga ku nopi muccu ce qui veut dire que bo bari wul lay wax moy li ibnul mubarak wax rahmuhullah wax du siw joni idha kana al kalam fi ta'ati min fiddati kana sukut fi al ma'siyati min dhahab mom waxon il y a deux jours je crois wax su fekenteene wax ci lo xamne top yalla la lolou khalis manam ci khalis la manam khalis la don kon day nopi ci lo xamantene moy yalla la or lay don mais dou ne rek wax nopi mo gën wax mbir mi demewut non tout dépend mom limu wax waxam ji wax ju complet ji lool la moy boudé da nga wax manam wax ci lu bax lo xamné top yalla la bu nekké xaliss day nopi ci lo xamné moy yalla la or lay do mais nopi ci lo xamantene top yalla la du gën lan du gën wax ci lo xamné top yalla la lan parce que benen bi ci dess moy comme li yenti wax sallalahu alayhi wasallam as-sakitu amil haqq moy hadith bu nek musnad imam ahmad bi rahimahullah as-sakitu ala al-haqq shaytanun akhras ki nga xamantene dafa nopi ci deug wolof deug ni deug nek taxaw nga war ko wax nga nopi non gaay nopi kogu shaytana la bu muma Allah ko shaytana bu muma la en fait parce que benen shaytana bi mom buy wax en fait shaytana subhana rabbi day wax ci laminu ki ba pare ñew ne la deglu ko nga deglu ko muna gaay yi dess deglu len ko ñu ko deglu waaji wax muna la yow nak nga nopi manam bul wax dara bo waxe xam nga day indi ciow gooy da ngay waru xam nga nga nopi leg bu ko defé ñaar lañ ben sheytaane bi mom moy ki wax benen sheytaane bi moy ki muma moy ki muma manam ki nopi te waxu deug wala yalla ñu yalla sam mune waxuna kon fi intahat ci la jexé ash-shurutu sharti al-lazimatu yi nga xamne ñom ñoy takoy al-amati nga xamne moy yu matala yi moy sharti yi nga xamne mom lañu wara takol te ñom dañu général dañu matala kenn ñepp dañ ko wara samonté kep ko xamantene samonté nga 21 yi ñu jotta tuddu yow talibi tidian pire nga est-ce que mat nga yalla ñu yalla bolé ñom min ya min way min han ku ñu sopp nga ci yalla te ku kawé ay bir nga and ak tekantal bi nga xamantene waxon nañ ko ci ndjal ben gi ak voilà ba fi ñu tollu nu wallahi dalna légui nak mu dess ñaata ñaar 23 ñaar yi nga xamantene yoy mom neena kep ku ko def bok nga ci ñi gëna jégué yalla bok nga ci ñi gëna kawé bok nga ci ñi yalla gëna tek ci bok kanam ci wétam bok nga ci ñi nga xamantene ñom ñoy borom tono borom bénéfice yu reuy ñal na ñalla bolé ci ñom ñoy tamit sel xetu mbir mi dafa aju ci li nga xamantene mom moy madat bi manam batay gis nga lolou la manam moy dose aspirine dose garap medicament bi la médecin bi di jox yaay degi exploiter biñ koy exploiter ni ngui koy maximiser ni ngui koy optimiser ci lolou la aju té mom moy liñ doon wax légui ni ci walu téwlu né téwlu lu sa téwlu di gëna dëgël loy gëna dund mbir mi ruhu jëf ji di gëna sell di gëna kawé di gëna reuy zikkar bo xamantene da ngay wax na la la la la sa xel ma ngi ne waaw fatima dembu da nga demone marché ba en fek ñu yow lool nga wax ak yalla manam yow yaangi tok xam nga zikkar lool la damay tok man ak borom subhanahu wa ta'ala borom subhanahu wa ta'ala na ana jalis man bakara man ma ngi jotaayo ak ki nga xam nga momay tuddu c'est ce qui veut dire que ni bo toge ngeen da ngay zikkar da ngay tuddu yalla xamal ni borom subhanahu wa ta'ala mi ngi jotaayo ak yow légi sa borom subhanahu wa ta'ala di jotaayo ak yow nga wara wax ak mom manam ngeen wara am munajat manam moy ben entretien bu intime bo len wara am sen digeunte yow nga nek ci au lieu nga wax mom te comme li hadith bi wax sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu hadith sahih bu nek sahih imam muslim mun yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ni inna allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum amna ci benen riwaya mu yekale ko a'malikum yalla du xol li nga xamantene mom moy sen djëm yi ak sen yaram yi nu mel wa lan lay xol doy xol sen xol yi amna ci benen riwaya mu yegale ko ak sen djëf yi manam sen djëf yi nga xamantene kon ño niñu takko ak sen xol manam kon su fekkentene dama tok ak borom subhanahu wa ta'ala ndax dama koy tuddam entretien bobu ak mom ma tok ak mom di waxtane lenen manam parce que mom sama xol lay xol du deug mom xol Allah mom xol bi lay xol legi xol bom muy xol te lool rek am solo ci mom waxul ak mom mais mi ngi nan bima deme marché bi après ma jënd fa li jogé fa dem hôpital nangam bu ki d'ailleurs suba warna séti ji diw nangam ki té mom xol bobu lay xol Allah manam mo li may wax ak sama lamine ni du lolo ko amal solo liko amal solo moy lan la sama xol nekké moma bima nekké ak mom mam du nekk di xol biti bi lolo amul ko solo liko amal solo moy bir bi wa jami fatale ni waxu sayyidi hajj malik rabbi allah na walakin jadwa dhikr in lam yakun bihi hudur qalil wal hudur gharib allah allah allah wa ci zadul qulub okay deug sel hajj malik alayhi rida malik mune zikr yi nga xamne manam njariñal zikr bi zikri ilahi tafma in qulub comme li ay wax ci zikkar biñuy zikkar sama borom subhanahu wa ta'ala ci la xol yi di dalé mune waye nak walakin jadwa zikr waye may yi tuké ci zikkar njariñ yi yu reuy leer yi secret yi xiw Allah han yoy di tuké ci zikkar in lam yakun bihi bu ca nekul hudurun ak tew lu qalilun day niw may yi dañuy touti parce que tew amu ci mo ruh ruh bi degeuru bu ruh bi degeuru esprit bi du degeuru yaramu kesse kesse kesse dundur du dox du def dara il faut que ruh nek ci kon bu ci tewlu nekul zikkar njariñu zikkar yi ni wax ci zikkar yep kuy zikkar nangam kuy zikkar bi nga am nangam kuy zikkar li mo la ci fek kuy zikkar nangam yoy ñu wax ci zikkar bu de nekko di tewul njariñ yoy non bari du bari ci yow day niw day niw muné wal hudur gharib waye tewlu mo tum ranké dafa étrange Allah ñu niw ñokoy respect ñu niw ñokoy def han comme nit ki bu joggé di zikkar niko sheytane di ñëwé di songu moy comme boudé julé rek niko sheytane songé pour mu baña téw lool mom motax salatul mujahidin amna lool lañu tuddé julli ñooñu moy julli ñi nga xamné ay jihad kat lañ manam ci biir julli bi boy jihad ci julli à la rigueur boy ci kartam nga def lool manam julli jihad kat yi moy lan moy tay suma lay julli damay xex ak shaytan tout temps ma ngi ci combat ak shaytan ba sama julli bi jeex buma gagné ci tari bi na fexé gagné ko ci roko bi mu gagné mo ba ci di rakka bu ñëk bi mo fexé gagné ko ci ñaari rakka bi non lay def lool lay dem ba nga xamné damay muju gagné ko dama koy gagné ci lepp après suma sikartam non la la saxlu saxlu saxlu saxlu saxlu sama xala ngi fena saxlu saxlu non sama xala ngi fena hein mais buma demé ba ci yegna 60 saxlu la gis na ni tewluma mais yenen yi ci dess na tew bu me non yi ci dess mom dama koy tew saxlu wallah ok hein hein yeral 40 bi mom dama koy tew mu nek combat quoi voilà mo combat légui après mo dugg ci salar fatni gis na fukkat la sama xel fukkat la mo yobbu war nako fenn wa buma dem ba ci 10 rendre compte ni cheikh sa temps yi yobbu na bi ci dess man wa bi nako tew lu bi ci tego ma tew lu ko gagné ko bobu peut-être que mën na ma gagné war ci bi ci tego mais au fur et à mesure moy xex ak mom non ah mo wadone dina dem ba diko gagné tout temps damay dem sax ba sama xol mel lo xamantene mom duko djegge bu may zakat du fi dand fi yeb ah way ah non man nga dem sax ba xamantene fo tok rek setan du fa djegge Allah ay way yalla yalla amin bu sa xol léré ba nek lér bu tak ni fo tok setan du fa ñu da koy dand lolé mo yolu dang ci mucc définitivement lolou la yantibi sallalahu alayhi wasallam don wax motax te lolou mom moy may evolution spirituelle bu permanente mom la don wax nan law dumtu ala ma kuntum indi wa inda dhikr la safahatkum al malaik ya hamzala la safahatkum al malaikatu ala furushikum wa ala turuqikum walakin ya hamzala sa'atan fa sa'a sa'atan fa sa'a sa'atan fa sa'a moy xarizo nek sax imam muslim rahmalahu so len saxone gis nga ni ngeen di nekké fi bo len togué ak man parce que buñ togué ak mom sallalahu alayhi wasallam fofu shaytan du ko djégué hein ak bo len saxé ci zikr manam zikr bo xam tane sa xol day téwlu kon di ngeen dem ba malaakai dañ leen di nuyu ci sel jotay ci sel lali ak ci sen yoon yi ngeen di dox waaye nak xanza la lu jot yom lu jot yom lu jot yom kon xanza la dara mo mujjé na am li ah lolou dessa na leer xawma dara luy wone ni amul nako mais dal yentim sallallahu alayhi wasallam daf la donal leral na fofu ne nit ki budé da fay zikkar nonu ak xolam xol bi di zikkar deug deug dina dem ba mel nonu jëna la bëmm na ak tamit buy jotaayo ak nitu yalla bo xamantene xol bi dafa sel maam dafa lumina nga xamantene wala buy jotaayo ak mom non la koy def tamit en fait motax jotaayo nitu yalla yoy ñom ñu mu upp doole mo wa ahlul itlaq wa ahlul mahabba non jotaayo ak ñooñu mo gën nga jotaayo motax mo gën sax nga tok di zikkar ndax seen xol ni mu lay lambalé d'ailleurs bo togué seen jotay so fu jugué rek da ngay yek ni fi ma togol peurep bu sel lo machallah voilà bo wala sa xol day den kon ñooñu jotayo ak ñom mo gën sax ngay tok di zikkar mo gën sax nga dem jotaay ci té hatta mo gën sax nga dem ba ci kaaba gi tok fa mo gën sax nga nek fa difa julli di julli ci kaaba gi ay julli rak ndax fofu bo jotayo ak ñom ya nga jotayo borom subhanahu wa ta'ala deng kon zikar téwlu gi nga xamantene mom mo ci nek parce que comme niñ ko waxé waxat ko serigne bi relation bi nga am ak mom moy werd bi mu la jox Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu moy comme médecin bi bu la prescrire ay médicaments relation bi ngeen am té mou lay fajj bu né la mala fajj en réalité lan la jox médicaments yim la jox ño la fajj ño bax am doolé am njariñ ci sa yaram ba tax nga fajj nga wër Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu madad bi muy def ci yow njariñ bi lepp ci werd bi la ko def motax tariqa bi amul lenen werd bi bu len ken gis nga ko la fi wax lenen dalay nax werd bi la werd bi mi ñepp xam bi ni ñepp xam bi la wax de ñu may wax moy bi ñepp xam bobu rek la li ci dess yep moy di bëgg xeex bëgg seul bëgg lo gëna bëgg mom moy côté benen bi moy ñaar la dafa am zahir tariqa bi ñaar yo tariqa la dafa am bu zahir am bu batin bu zahir bi moy biñu xam bok mom ñet yi rek la wird wazifa hadar ak solo niñ koy respecté waxuñu fi leneen charte lu deug niki non ba téré bi jeex waxu duñ fi wax leneen deeng a part yi nga xamantene ñom ghayr lazim la muxtar yoy ay zikkar la yo xamantene yow lay neex nga jël ko wala nga bañ ko jël lolu du wañi dara ci sa evolution spirituelle ñak ci def ben ay ñom seyf yok ñom hizbul bahr ak gaay yoy ñak ci def ben du wañi dara ci sa evolution spirituelle taxul sax d'ailleurs kiko dul def gënd Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ben mbir la insister jeex moy salatu fatih bok mom ci la insister a chaque fois mu ci wax bok ko laaj conseil sax daf lay wax na la lima lay conseil ngir yalla rek tax moy salatu fatih lu deug ci lettre moy del def salatu fatih salatu fatih boko defé di nga am li nga yalla may arifullah arif billah yumaki dina la may li nga bëgg yépp dina la may lu wessu li nga yott ak li nga bëgg salatu fatihe jëlal sa guddiy ak sa bëcëk yépp ka labal ko ci salatu fatihe bul gëstu lenen wa ko señ bi lu tax talibé yi bay fi salatu fatihe dugg ci yaay ak ak wa sonna lo dag nañ koy laj ndax xam nga gaay bo suma likoy indi moy mit bi quoi mit bi et puis dañuy yakane affaire bi ni mu simple ni warta don li non warna am leneen il affaire bi lañuy complexifier alors que c'est pas complexe voilà c'est ça parce que dañu japp ne dal non xana kay ki nga xamne dem na ba am maqama yu kawé xana warta yam ci li rek fek ci li la yam numu la zahir bi kon lool la moy respecter yi def lum la gëna respecté lolu ci werd bi ci jeexna kok mo la gëna kawé manam téggini yi ñi ci def werd bi ni ng koy défé téwlu hadara di wazifa mbolo di wazifa hadar et cetera yoy la ak zikkar bi nga téwlu zikkar bi comme li kima la doon wax nonu lum doon wax mom dafa ni en fait mom tous les kokou Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu même bu waré tudd sax Cheikh Ahmed Tidiane dal mo ko tudd même bu waré tudd même bu waxtan ak yow sax Cheikh Ahmed Tidiane dal mo nan ko waxal li ak bu wax li mune gis nga man yigay mom sax dalu sa dal ko sax mom bu sax borom xam xam manam waamo gis nga xam nga lumay def defuma dara ludul werde dal xamna ni ak wazifa mom damay tok def ko anam gi mu gëna sel lolu rek lay def defuma lenen nonu dongu lay def man dal buma toge ah damay tok nak par contre mo waré werd nak mom tok nak werd werd bu sérieux concentré wu wa wo difa tamit nonu hodoru bi wa tok demen ko di wa tuddu bati bu bax bamou leer mo tuddu na bati bu bax jeex lool rek lay def defuma lenen defuma tol dumay gis cheikh wa moy wax lepp lu muy def wa bu ñëk ba sax daanul def sa yu nek daanul def fum tol mais legi mo fum tol day gis cheikh Allah ah mais affaire du lool la di dox di salatu bari bo fuf tel am dafa jafé dé si en fait si téwlu man na né ci fof sauf que ñaan mi xaru na xamé trop bi ni ban bader lay ñu tout ça wa mais xam nga ibn Taylah dafa wax lu am solo rahmalallah ci hikam bi ñu nan bul sa téwlu manam ñaka téwlu bi bu mu téré ngay zikar parce que téwlu gi manam zikar bi ngay def sans téwlu mën na la yobu ci ngay zikar di téwlu bul né comme man soumay zikar duma téwlu rek kon duma ko def parce que zikar bi may def lolu zahir la gis nga niveau amna fo yegg da ngay boy yoy yeb dotu la teunkati ci dakh doto tewloti wa yoy yeb dotu la teunkati ci dakh doto tewloti yoy yeb zahir la et puis processus la te tamit mbiri du top saxal ba ma sulu voilà ça le cheminement la ndank lu jot yomb comme yenen tibi sallallahu alayhi wasallam saa fa sa yalla wa mais kon ñaar charte yi ñu war dug inshallah ci jotay bi di ñu ñaar charte yoy kon dañuy insister ci manam mi nga xamantene mom moy teawlu zikar bobu ak li ci mëna jappal ak nan nga ko wara defé kanta liñ wax legi te tambali won ko te yeggale won ko moy ñaari tariqa bi ñaar yoon la zahir bi moy werd bi wadi fa hadara ak moy batin bi nak mom moy beug gi sop si rahmi tijan radhiyallahu anhu sop ak di geureum yalla fo tol di sante yalla am manam wëru ci yalla sax lol moy batin bi moy yiñ gis ci kunuzu yiñ gis ci kunuzu kono xakaay lool mom moy batin wa moy sa xol ga acc ko ci yalla yalla rek tax ngay def wutulo leneen ludul yalla jëmm borom subhanahu wa ta'ala moy sa objectif amulo benen objectif ludul ne yalla ba par lo gis ngay gis ni yalla feñale bopam a travers mbir mom nim feñale magayam nim fo feñale katanam nim feñale man manam nim feñale xam xamam manam nim feñale turum yi ak melom yi à travers événement bouré à travers luné ba nga xamantene lo xol mënu do gis dara loolu di nga gis yalla ci lool ba paré sa xol takko ci di sante yalla subhanahu wa ta'ala ngay def ngir yalla kessé wuto leneen wuto comme niñ ko waxe waxar ko hadara yalla bi dafa am ñaari buntu dafa am buntu bo xamantene mom dafa ubbe ko am benen buntu bo xamne dafa teju su fekkentene da nga juf bu meuna doon te yalla rek ta ci buntu bobu lay dugg bi ubbe ko mais su re da nga juf benn juf parce que da nga bëgg xeyna mucc ci safara da nga bëgg dem aljana waxuma la nak ndax da nga bëgg comme ni nangam ko ci kat da ngay am xaaliss ak yoy de waxuma bobu da non yi nga xamne da ngay mujj safara da bëgg dem aljana ak tamit dama bëgg fatxu li ku ko def da ngay am fatxu li ku ko def da ngay am maqama sangam li ku ko def dina mësa yegg ci maqama sangam yoy non lan amna la no am yo xamne boko de zikkar da ngay am fatu waaw amna kay yo xamantene yi boko de def da ngay am fatu yi boko de def da nga am makama sangam waaw yoy bo defé ngir lolu bu démé ci hadara bi buntu bu teju ci lay dal du dugg hadara yalla ba dara du fa dugg ludul lo xamantene yalla rek ka tax ñu def ko seulement nak après yoy mën nañ diriger wu fenen fo xamne mën na amal ndari nit ki mais du dugg mu ci hadara yalla té li ëpp doola nak moy nga nek ko xamantene da ngay def da ngay nek ngir yalla yalla jël la tek la ci wétam ci palem bu dal manam pour métaphore bi après nak lu ko neex mom mo la koy def su ko nexé mu def la conseil su ko nexé mu def la ministre xawma di délégué au xawma nangam su ko nexé mu def la serveur su ko nexé mu bolé la rek ci nga xamantene buy wax sen wetam la len tek bu ko nexé mu jëlat la yoni wat la ci jami ci dekk bu ko nexé bu def lu lu ko nexou def mais yow nekkal ko xamantene ngir yalla ngay nek da ngay nek ngir yalla pa ngir la rek nekkal rek jaamu yalla mais pa jaamu alal ni jaamu aduna ni jaamu xam xam ni jaamu maarifa ni jaamu maqama ni jaamu safara ni jaamu aljana ni jaamu fatu wala jaamu kashfu wala jaamu lenen wala lenen bul nek jaamu lol yeb nekkal jaamu kan yalla parce que lolou mo xam solo yalla lolou tax mu bindul ñoñu rek ño réaliser li tax yalla bindul donc ñoñu rek ño régler véritablement problème en réalité haqiqatan fatkhu rek sax taxul nga rek la problème fatkhu dalay dimbali buntu le pour nga rek la problème mais fatkhu rek taxul nga rek la problème bi yang koy def nga am fatkhu ou pas mais ngay def te yalla rek tax bo demé ba réussir lool yang réaliser li tax yalla bindul moy illa li yabudul yaw nañ yalla bolé ci ñoo ñoo ñoo ahlul itlaq والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين